balıklar aldım, daldım güllere daldım da alabalıklar aldım. Sen bu güzelliğini de gülüm nereden aldın, gülüm nereden aldın? Ay ay ay, sen bu güzelliğini de gülüm nereden aldın, gülüm nereden aldın? Ay ay ay. Çıtırık fidesi var, evlerinin önünde de çıtırık fidesi var. Haydi gidelim desem de benimle gidesi var, benimle gidesi var. Ay ay ay, haydi gidelim desem de benimle gelesi var, benimle gelesi var. Ay ay ay. Aşağıda bir yol iner deriye, ha buradan aşağıda bir yol iner deriye. Dereden geçemezsin de gel beriye beriye, gel beriye beriye. Ay ay ay, dereden geçemezsin de gel beriye beriye, gel beriye beriye. Asarın balını da gel salını salını, asarın balını da gel salını salını. Küçüğünden iyidir de büyüğünün çalımı, büyüğünün çalımı. Oy, oy, oy. Küçüğünden iyidir de çalımı, büyüğünün çalımı.